Markus bab 13. Tonge Gusti Yesus metu saka gereja gedhe, terus eneng murid sing ngomong marang dhekne. Guru, delokke to, gerejane kuwi jan nggumunke tenan apike. Delokke watu-watune gedhene. Gusti Yesus semawur. Kowe weruh gereja gedhe iki to? Bakale ora eneng watu siji wae temumpang liyane. Kabeh bakal ambruk, rotoh lemah. Gusti Yesus terus jagong nang Gunung Olef, adep-adepan karo gereja gedhe. Nang kono Rasul Petrus, Yakobus, Yohanes, lan Andreas terus moro lan takon. Gusti, kapan sembarang barang kuwi bakal kelakon? Lan kepriye awake dhewe bisa ngerti nek wis tekan wancine? Apa tandane? Gusti Yesus terus ngomong ngene. Padha sing ati-ati. Aja sampe kuwi diapusi lan disasarke wong. Oke wong bakal teko nganggo jenengku ngomong, yo aku iki Kristus. Oke wong sing bakal diapusi. Nek kowe krungu eneng perangan lan kabar-kabar nek bakal eneng perangan, aja padha kaget. Kuwi kabeh kudu kelakon. Nanging iku durung entek-entekane. Awit bangsa sing siji bakal nglawan bangsa liyane. Lan negara sing siji bakal perang nglawan negara liyane. Uga bakal eneng lindu lan kekurangan pangan nang pirang-pirang panggonan. Nanging kuwi ijek wiwitane wae. Kaya wong wedok nek nglarani kae nek arep mbayi. Padha sing ati-ati. Awit kuwe bakal diseret nang ngarep kruton lan bakal dipentungi nang sinagog. Kuwe bakal digawa nang ngarepe gramang lan ratu kongkon ngekei paseksi kanggo aku. Pancen kabar kabungane Gusti Allah kudu digelarke dhisik marang saben bangsa. Nek kowe dicekel lan digawa nang ngarep kruton, aja padha bingung bab apa sing kudu mbok omong. Roh Suci dhewe sing bakal ngekei tembung ing atimu ing wanci kuwi. Kuwi sing kudu mbok omongke. Sedulur bakal ngandake sedulure dhewe lan bapak bakal ngandake anake dhewe supaya dipateni. Anak-anak bakal nglawan lan ngandake wong tuane supaya dipateni. Wong kabeh bakal nyengiti kowe, jalaran kowe nurut aku. Nanging sapa sing mantep terus tekan tentekane, kuwi sing bakal selamat. Gusti Yesus nerus ketembunge. Kowe bakal weruh ngegilane karusaan nang panggonan sing dudu panggonane. Sing padha maca iki, mikira sing apik supaya bisa dunung. Wong-wong sing nang Yudea, mlayu nang gunung-gunung supaya kowe aja sampe dipateni. Wong-wong sing nang dhuwur omah, aja padha medhun. Aja padha mlebu jiko apa-apa. Sing ijek nang kebon, aja mulih jiko salin. Melaske banget bakale wayah kuwi kanggo wong sing meteng lan sing duwe bayi. Ndonga supaya sembarang iki aja sampe tiba wayahe adem gedhe. Awit bakal eneng kasusahan gedhe banget. Kawit Gusti Allah nggawe jagat iki, tekane saiki durung tau eneng kasangsaran kaya ngono gedhene. Lan sakwise kuwi ya ora bakal eneng liyane sing ngungkuli kuwi gedhene. Semunggone kasusahan kuwi ora dicekake karo Gusti Allah, mesti ya ora bakal eneng wong siji wae sing slamet. Nanging jalaran melas marang wong-wong sing wis dipilih. Gusti Allah nyekake wayah kasangsaran kuwi. Lan nenek wong ngomong, yo iki Kristus. Apa yo kae Kristus? Aja padha ngandel. Awit oke wong bakal teko ngomong, aku iki Kristus. Apa aku iki kongkonane Gusti Allah? Nanging wujude dudu lan namung ngapusi. Wong-wong kuwi bakal gawe tondo-tondo lan mujijat-mujijat. Tujuane namung kanggo nyasarke kowe. Semunggone bisa ngono, yo arep nyasarke wong-wong sing wis dipilih karo Gusti Allah barang. Nanging ora bisa. Mulane padha sing awas lan ati-ati. Awit kowe wis tak omongi sadurunge bab sembarang barang kuwi. Gusti Yesus ngomong, sakwise waktu kasusahan gedhe kuwi, srengenge bakal malih peteng lan bulane ora bakal semlorot meneh. Lintang-lintang bakal tiba saka langit, lan panguoso-panguoso nang langit bakal hoya kabeh. Sakwise kuwi kabeh, anake manungsa bakal ngetok nang mego. Kabeh bakal weruh gedine kuasane sing semlorot nganggo pepadhangi swarga. Dene bakal ngongkon mulekat-mulekate nglumpukke wong-wong sing wis dipilih, sangka wetan, kulon, lor lan kidul, sangka entek-entekane bumi lan entek-entekane langit. Gusti Yesus nutup tembunge ngene. Mbok dititeni wit anjir kae. Nek pange mulai ijo lan memes lan metu godhonge, kowe ngerti nek wayah panas wis cedhek. Kaya ngono uga, nek kowe weruh kabeh sing tak omong mau mulai kelakon, ngerti yo, nek wis cedhek banget, wancine enggonku bakal teko. Padha dititeni, kowe bakal menangi kabeh iki kelakon. Langit lan bumi iki bakal ilang, nanging tembungku bakal eneng terus selawas-selawase. Nanging yo kuwi, bab kapan bakal kelakon, ora eneng mau ngerti. Mulekat-mulekat nang swarga yo ora ngerti, lan anake Gusti Allah yo ora ngerti. Sing ngerti namung Gusti Allah Bapake. Mulane, padha sing awas lan sing hati-hati. Awit kowe ora ngerti kapan bakal kelakon. Keneng tak padake karo wong nek arep lunga adoh kae. Dene lunga lan sembarange dipasrahke marang para peladeni. Kabeh diperintah lan dikei bagian dewi-dewi. Uga sing jaga lawang diperintah kongkon melek aja sampe ngantuk. Mulane, padha melek lan sing awas. Awit kowe ora ngerti kapan sing duwe omah mau bakal teko. Wayah sore, tengah wengi, wayah jago kluruk, apa wayah esok. Aja sampe nek dene teko dadaan terus nemu kowe ijek turu. Mulane saiki aku ngomong marang kowe kabeh. Padha melek lan sing jaga-jaga.